Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naizetan iralboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, Paola, kaixo. Bidasoak agur errandio aurtengo Europako txapelketari, hala ere, borrokan jarraituko dute irundarrek euren benetako helburuarengatik. Asobalegako helburuak lortzea da, ba euren helburu nagusia eta horregatik borrokan arituko dira igande honetan Artalekun Logroñoren kontra. Igande honetan ere, jokatuko du Real Unionek neurketa hauek ere etxean arituko dira Numanziaren kontra. Bertzalde, ba, gaur goizean eskubaloi txapelketaren 20. Edizio aurkeztu dute hondartza kiroldegian. Infantil mailako ohiko astesantuko eskubaloi txapelketa ospatuko da urten ere, eta bertan aurkezpenean izan dugu Jean-Pierre lankidea. Beraz, denbora gehiago galdua be, ba, has dezagun gaurko saioa. Ba, Bidasoarekin hasiko gara, Bidasoari Europako txapelketako ibilbidean bukatu zaio, izan ere pasaden asteartean Sportingen kontra 34 eta 28 galdu zuen. Talde irundarrak irugoleko abantailarekin hasi zuen astearteko partidua Lisboan, itzulerako partidua hain zuzen ere, baina ezin izan zituen portugaldarrak garaitu eta beraz ezin izan zuen kanporaketa gainditu. Pena bat izan zen, aintzinera egiteko aukerarik gabe gelditzea, baina oso hurbil izan zuen garaipena eta alde horretatik ba, zakit konten egoteko modua izan zuten. Hemendik aintzinera, Bidasoak bere benetako helburuarengatik borrokan jarraitu beharko du Asobaligako helburuei. Hain zuzen ere eutxi beharko die, ez da, Jean-Pierre? Bai, hori egia da. Konten talde batetik. Bai. Konten talde batetik. Bai. Hori egia da. Gehu ez zela, ikusita kanporeketa... Zalantza asko ditugu alde horretatez, ba, aipatu genuen Sporting de Portugaleko taldea handi bat zela, bai, egia da. Bai. Bi jokalari handi ditu, Kosta Anaiak. Hori da. Beraien artean, 30 gol sartu dituzte. Bai. Gutxi gora bera, 140 rentamarrako kopurua da. Hori asko da. Normalean, irutik bi sartzen dituzte, normalean. Bai. Bidasoak jeitsi egin zuen hori. Baina, ala eta guztiz ere, gehiago behar zen. Eta hor, azaldu zen Salvador jokalaria, eta gero, atezaina Maciel, Argentinarra, bai. Hori dena kontutan hartuta, Sporting de Portugaleko taldea, atxeden aldian, 15:12 joan zen aldageletara, bai. Eta Bidasoa ere, bai. Orduan, berdintu egin zuten. Baina, gero, Bidasoa bultatu egin zen, irauli zuen hori, 18:16 galtzen ari zen, 20, eta 18, eta 24, eta 21. Zer esan nahi du horrek? Gaizki jokatatu garren, hor zegoela. Bai, hori da. Kanporak eta urbil zuela. Bai, urbil eta gainditzea, aski gertu zuela. Baino, baloi gehiegi galdu egin zituen, erasoan hain zuzen ere, ez dakit, urduritasuna zen, edo zeo zer, baina alata guztiz ere, hor, bere oberena ez zuen erakutsi, bere arpegi oberena, eta hori Europan ordaintzen da, eta nola ordaintzen den, hori aipatu behar da, eta ez dakit, deskarmentu kontu izan zen, azkenean atezainak bai, ateratu, ondo, Jakub Skriniar bere lan aski ondo egin zuen, medik ere lagun dugu egin zuen, pikin bat, eta hortik aurrera, pivoteak gol bat sartu zuten. Victorrek bere oberena ez zuen eman. Victorrenak, eske zuzenean sartu behar duenean, egalariari ematen dio baloia, komplikatua goa izaten da. Gero, non zegoen Dariel García Rivera? Non? nun zegoen. Eta Victor Rodriguez nun zegoen. Ez genuen Mitic, alderratatik arazo asko izan zituen Bidasoa. Baina horrela da, Europako kontuak horrela dira. Bi neurketetan eta kanporaketa batean, akats guzti horiek erabaki gorra izaten dira, eta onurako ere bai. Aldea eskuratzen bali maduzu, zure onurako izaten da. Azken, 24 eta 21, 22 akats, baina 2 akats izan ziren jarraian, eta 26 eta 27 pastu ginen. Eta horretik aurrera komplikatua goa izan zen. 24 eta 28, baina bueno, Europako kontua ja, hortxe dutzen dugu. Ikuspegi bat, oberena, Kolstad taldearen kanporaketa. Bai. Gero, multzoan lan txukuna, aski txukuna egin dute. Eta, aipatu behar da, hortik aurrera, ba, kanporaketa hau, aski ire, nere ikusita, aski irekia zegoela. Bai. Datorren kanporaketan Montpellierren aurka izango ditake, baina bueno, hori ja beste kontua da. Baina aski azarre azaldu zegoen jokalariek, aski azarre ginen, eta bueno, bere ala irauli nahi genuen, eta bueno, ibilbide hon bat egin dugu, baina goi mailan, bueno, eta ibilbide hon bat egin dugu, eta haizu, arpegi honekin eta hitz honekin gauzak ez dira konpontzen, lanarekin eta... Bai. Ba, pitin bat kritiko behar du taldeak alde horretatik ere. Eta jokalaria kritikoa dira, eh? Bai. Kritikoa dira jokalaria, bai. Baina inguruan denak, bai, eske, ondo, bai, ez. Aldagela zerre dago. Bai. Hendik espero dut, igandean Lorroñoren aurka, beste arpegiak erakustea. Hori. Eta bere bertsio oberena, Bidasoak, eman dezala Artaleku kiroldegian. Eta alde horretatik, ba, espiritu hori behar da. Logroño gainditzeko, ba, sailkapenea begiretzen balio duzu, ba, hirugarren postu hori hor dago. Hortxe bertan dago. Eta egutegia nik uste du Bidasoalde dela. Baina, garaipena eskuratu behar da. Oztopo guzti hori gainditu, igandean 6:30 arratsalden. Horka. Atzeratu egin da, bagizu Fernando Bolea omenduko dutela datorren igandean ere. Bai. Eta ja horre Bilkapo, Hondarribia, Bidasoa eta Casa de Mont arituko direla eta jarraian bazkari bat antolatu dutela Bidasoako zalek, bai Peña Bidasoa ditutakoa eta bai Bidasotarrak taldea, Artalekuko indarrak, zuzen ere, eta badiru hori Fernando Bolearen zeni dentzat izango dela, eta bueno, hortik aurrera Artalekura. Bai. Eta 6:30 jokatuko da Loraino taldearen aurka. Hori da. Eta oztopo guzti horiek gainditu egin behar dira, hirugarren postua sailkatzeko eta bueltatzeko Europara. Bai. Baina ez, Europara bueltatzeko, bai, eta gero amaitzen bali bada, ez, ibilbide ona, ez, hor, ikustu, Portugalen gertatutakoa, ba, hortik zeozer garbi ateratu behar dela. Bai. Eta kritika zehatza jokalariak beraiek egiten dute. Bai. Eta hori konpondu behar da. Eta hor, ba, ziur nago gakoak dituztela bai beraiek eta gero bai teknikariek. Bai. Datorren aldea, datorren urtean taldea ezberdina izango da, ba, lenguan Azkuek bakarrik 10 gol sartu zituen, datorren urtean Azkue ez da bertan egongo, eh? Bai. Ez. Bai. Aldorretatik ahuldu egingo gara. Pedro Patxekoren lana ikusiko du nola betetzen duen. Baina beste jokalari batzuk ez dira egongo ere. Bai, bai, horrela. Lehenago aipatu dut bat, Txerburgera doala aipatu behar dugu. Beste bat etorriko da. Baina nahi dut esan, aldaketak egongo direla. Bai, horrela. Aldorretatik. Eta orduan, tresna guztiak hartu, lanera, eta gillo, besterik ez dago. Bai, hori da. Eta goizean, ba, bueno, aipatu du Lurroñaren aurka dituen kontuak Jakobokoetarak, eta, bueno, berriz ere, ba, norrea oka komplikatu izango da Lurroñaren aurre. Beti izan da, Lurroñarekin. Gurutzagin egalde baiak izu Lurroñara itu zela. Bai. Handik datorrela. Hauteskundeak irabazi zituen, ba, bi aste edo hiru astean, Lorraño Kirunen jokatu egin zuela. Eta, bueno, eti talde handi bat. Ahuldu da, azkeneko urte hauetan, baino, entrenatzaile on badu, jokalari onak, eta Lorrañon hipoitu zuten Bidasoa, lehen itzulian. Bai. Orduan, kasu. Hori da, hori da. Kasu. Bai. Ba, hori da, ba, Europako txapelketan inguruan dena isteko, zu bai. Bertan izan zinen eta jokalariekin egoteko aukera izan. Gauza bat esango dizu, eske, gauza batzuk ondatu behar ditu Portugal, bai, gertatutakoak, nire esan, pabilau darrotxan ez duen entrenatu bezperan. Zuen entrenatu bezperan Bidasoak. Eraman zuten Jose Albalade estadiora. Bai. Jose Albalade, pentsatzen, anu eta hartzen duzu. Bai. Borilla. Sporting de Lisboareako estadioa da. Bai. Eta han bertan dute kiroldegi bat. Hirugarren solairuan. Bai. Bertan, kiroldegia, gazte txoentzat eta bertan. Eta han entrenatu zuen. Bai. Ez darrotxan. Hori. Eta gero, supermerkatua da badute, eta beste janari leku bat ere bai, eta beste jatetxe bat ere bai, eta beste gimnasioak ere bai. Zoragarria da ikusteko, bai. Jose Albalada aukera balin badozue, batian, joan zaite. Bai, ikuste, bai, bai. Amar minuko, ordu laurden bateko kontua da, bai, ez da gehiago. Bai. Eta horren trenatu zuen Bidasoan bezperan. Eta azkenean jende aste arte bat izateko jende ugari 1600 bat zale. Hori da. Zarata hain zuzen ere bigarren zatian eta Bidasoa ba lasaitasunean bultatu zen. Baina Europako afera horia itxi behar da. Hori da, hori da. Itxi behar da. Bai. Eta kitxo, ez dago besterik. Iritzi batzuk hortxe hartu genituen eta adibidez Julen azk ken norgehiagoka jokatu du Europan. Europan, hori da. Azkena, hori alde batetik. Eta Jon Azkoek azkena Bidasoarekin. Baina, karo, ez dakigu bultan. Hori da. Bere aukera izango duen Bidasoan ere bultatzeko eta Europan jokatzeko. Bai. Oraindik ez dakigu. Bai, hori da. Eta beste batzuk ere, ez dakit aukera izango duten Europan jokatzeko. Txerburrekoak ez, hain zuzen ere. Bai, bai. Bigarren mailan dagoelako. Eta hortik aurrera, ba, beste kontuak eta ja taldea pentsatzen igandeko norgehiagokan. Hori da, hori da. Ba, bukatu hain zinetik, Jon Azkue, Julen Aginagalde eta Mikel Zabala entzungo ditugu. Eta, bueno, ba, astearteko neurketaren balorazioa egin zuten hauek. Kanporaketa eta partidua ez gunai genuken bezala, ez da jun perfecto hori egia da, baina kanporaketan egon geha partidu guztian zehar, eta pixkat hori lortu nahi genuen, ia bazken minututara bizirik iriste ginen, eta behaiei urduri jarri. Bigarren zatian ba, bukeraldea partzial txar bat eukideu, bost sei goleko errentartu digute, eta ezin izan dugu ba, bazken pauso txori ematen jakin. Baina, bueno, taldiaz oso harro, taldiak induni bilbideaz oso harro, gaurko partiduaz oso harro, kanporak eta kostadetik hasi eta gaur arte, eta bueno, hori esan gabe enun bukatu nahi, eskerrik asko taldekidei Europan indeun esfortzuagatikan, eta bueno, behaiei esan dietena, urrengo urten berriz Europan egon nahi badeu, ba, igandetikan aurrea aste da gure lana, eta azken ligako azken partiduak oso ondo inber ditugu, ba, goruntz juteko. Baina, uste dut, konten egoteko ez da, beti irabazin da dugu, baina, uste dut, kanporak eta ona izan dela bebida sorentzategia esan, ez? Gaur partiduan bertan egon gera, ez du partidua. Esateko, ba, genekin oso zaila zela, baina nahi genuen bezala juten zan partidua, ba, ikiko horrelako eliminatorietan, ba, partidua itxi behar dela, edo aukera denean aprobetsatu behar da, aukera eduki dugu, momentuan egon gara, baina, ez dugu pausu hori egin, edo ez dugu partidua itxi, eta, bueno, horrelako tan, ba, zaila da, ez? Txetik kanpo irabaztea, eta, bueno, uste dut, arro taldeak egin duen ba, Europako ibil bide honekin eta ziur nagoa etorkizunean gehiago izango diela. Bai, hori da, ez? Bueno, nik uste taldea dela eman dauela, baina bueno, gaudak gauzak ez dira atera, taldeak saiatu da, hor, bereik aurretik jarri dira, eta taldea saiatu da eskuak ez jaisten eta lortu dugu, baina bueno, azkenean behaien alde jauzi da bat txampona eta bueno, sorte txar. Ba, hori da eurek egin zuten balorazioa, astarteko partidaren inguruan, eta orain, aipatu dugun bezala, Asoba Ligari begira jarri barko dira buru belarri, eta ikande honetan, izanen dute, bueno, ba, helburu horiengatik ez borrokatzeko bertze aukera berri bat. Logroño taldea jasoko dute Artalekun, aipatu dugun bezala, ba, arratsaldeko sei terdietan. Eta gero beste albiste bat, bai. Atzo bertan ipini zenuen, Hori, bai. Jakub Skrzniak jarraituko dolua. Bai, beste urte bai, bat, demoraldi batez. Badakizu noiz sinatu dute nau? Noiz. Abenduaren 13an. Ez dut besterik esaten. Bai. Da, txartorako esatu dena, eh? Baina nahi duz, aurretik, aurretik ja aspaldi da dit, sinatu da zen. Eta urte ba gehiago, gehitu du bere, bai, bere kompromezua Bidasoa taldearekin. Egia esan, Portugalean lana txukun bat egin zuela, eta apurka-apurka bere lekua hartu egin duela, ez da, erreza, bai, Sobalera etortzera Poloniatik, eta bere lekua hartzea bere ala. Hori ez da, ez bai, da egia, bai, hori komplikatu izaten da, eta apurka-apurka bere lekua hartu du, nik uste dut datorren urtean bere maila hobetuko duela eta ikuste dut ere bere hoberena erakutsiko duela Medi Arbauerekin, eh? Urte bat, orduan Jakub Skirnjak geure artean egongo da. Bai, hori da. Bertzalde, Real Unionek ere igandean jokatuko du asteburu honetako neurketa. Hauek ere etxean arituko dira, baina eguerdiko 12etan eta Numancia taldean jasoko dute Estadium Galen. Bertze final bat izanen da hau talde irundarrarentzat eta bertze izordu ba, zail bat, ez da, Jean-Pierre? Nik uste dut baietz. Bai. Begira ezazu zailgapena. Hori da. Zer esaten du? Bai. Amazazpigarren leku horretan, ba, aski komplikatua da. Bai. Lanuzia bi puntura da ia hor dagoela, baina Baleares ja aurretik doa, Sabadell ere bai, eta, bueno, Gorreian eskuratutako puntua, ba, aski kaskarra iruzzeigan. Azken telebistatik ikusen un neurketa, baina aski kaskarra aurreratu egin ziren, baina, bueno, baliagarria puntua. Bai. Noski baiet, eta erraza Porneiak bere leku hartu egin du ere multzonetan. Baina, alata guztiz ere garaipen bat behar zuen renurenek, eta, eta zer esan datorren egandeko garekin. Ba, Numancia datorrela. Bai. Renurenek Numantziari irabazi egin zion, sorian, eta bai, Iñaki Goikoetxea bertan egon zen. Bai, hori da. Alkian. Eta orduan, ba, alde horretatik, ba, ondo ezagutzen dute taldea, beraien artean ondo ezagutzen dira ere, eta ez dago besterik esateko, horren unio garaipen bat behar du, eta beste naz, Numancia ez balin badu gainditzen, ba, arazo bat gehiago. Bai. Eta gauza horiek, ba, kizu gero ordaintzen direla, porrota horiek, eta bai, denboraldian zehar ikusi dugu, ba, hori horrela izan dela, ahuldu egin dela taldea, eta alde horretatik, ba, orain astindu behar duela, Iñaki Goikoetxearen agindupean, eta alegin guztiak egin behar dituela, ba, mantentzeko. Eta horrela dugu, ikusiko du, jende aldetik nola bai, ze erantzuna den, zalek nola diren, Bartzelaren aurka jende ugari gerturatu zen Estadion Galera. Hori da. Ez daki giro hori mantenduko den, emaitzak badakizu balditzaten dutela bai, hori, bai, bai, hemen, Sebastopolen, bai, Lesakan, bai, Iruñan, Errealen, bai, Fulzerai, azkenean emaitzak balditzaten dute bai, dena. Bai, bai, bai. Hori hor dago, ez dago gako berririk jugulean, bai, mirakulurik bai, ez da ere. Da nik uste dut, ba, bere alegina egingo duela. Eta, bueno, gaur goizen egon gera Iñaki Goikoetxearekin ere batera Estadion Galen, eta kezkaturik. Bai, noski. Kezkaturik azaltzegu. Era normala. Bai. Baina, beste pausu da, bai, beste urrats bat, eta garaipena eskuratzeko moduan da. Taldea prest dago, hortik aurrera ikusiko du. Numantziatek, bueno, kasunetan Soriatik, eta Numantziarekin batera, zale bugari gerturatuko dira ere, bai ibilgailuetan, eta bai autobus batean, edo bi autobus gerturatuko dira. Alde horretatik giroa izango, baina, bai, Sorietarren alde, Hori da. Hemen itxukon alde behar. Irundarren alde behar dugu giro hori esortu. Bai. Ikusiko du, datorren igandean 12etan. Ez dakite ordutegi hori aski berezia da. Bai. Hori ere, oztopo guzti horiek ere gainditu behar dira. Bai. Eta ikusiko du alde horretak. Hor gauza bat dakigu, Real Unionek garaipena eskuratu behar duela. Bai, Kikio, hori da, hori da, beharrezkoa. Bai. Mila osnarketaten sartzen algera, oan, baina azken txampan gaude, eta ez balin badu garaipenik, ba, bai, zulora joango. Bai. Hori da, ba, aipatu duzun bezala gaur Iñaki Goikoetxearekin izan gara, eta berak egin dugu partidu honen aurre ikuspena. Ez, antzera, nik uste partidu, o ni egon naizen partidu guztiak idea berdinarekin, ez? Azkenean guretzako aukera bat, beste aukera bada, ez? Garaipena lortzeko, etxean gainera, beharrezkoa, gero eta beharrezkoago, baina, bueno, nik ikusten duan bezala, aukera bezala, ba, konfiantza hori, nik uste jokalaria konfiantza badutela, baina konfiantza hori areagotzeko, ez? Orduan, ba, bueno, idea berdina, partidu guztiak ateratzen gara irabaztera, hobeto edo gizkiago ateratzen zaizkigu gauzak, baina, bueno, baina idea berdinarekin. Bez, antzeko, nik uste lehenengo bueltako antzeko taldea dela, ez? Agian, bai, egin duena da, ba, solidoago izan, ez? Gol gutxiago jasoten ditu, beraiek ere agian gol gutxiago sartzen dituzte, eta sendoagoa hor taldea zentzu horretan, baina bestela antzekoa da, ez? Joku zuzena pila bat, jokalari oso nahi dituzte goian ba, bigarren baloiak hartu eta hortikan erasoa sortzeko, eta atzean ba, jende handia, gogorra, fisikoki oso fuertea, eta bueno, egia da, han irabazi genuela, baina bueno, nik uste partidua etxean jolastuta ba, beste pixu bat eduki behar dugulaguk. Ez, zeren, eta nik usten dut taldea ondo dagoela. Entrenatzen behintzat oso entrenamentu honak egiten ari da. Partiduak ere momentuak hartuta ba, ondo jokatzen dugu. Lehenengo minutuak oso eskasak izaten ari dira bi partiduetan, bai Bartzenaren aurka eta Korneianen aurka, baina hortik aurrera erritmoa hartzen dugunean, partiduko erritmoa eta baloi hartzen dugunean, nik uste bi partidua nahiko txukunak egin ditugula. Orduan horrek ere konfiantza ematen digu, ez? Eta lehen esan bezala, ba, hori, beharrezkoa da, baina aukera bat bezala ikusten dugu, ez? Azkenean presioa zartzea guri, ba, horrek ere motxilan bezala beste pixu bat gehiago ematen du, eta jokalerintzako, hori, pixu hori kentzeko, ba, nik uste honena pentsatzea dela, hori, aukera bat dela, eta ez dela presioa igotzeko modua. Ondo, bai, egia partidua eta gero urrengo eguna beti dela, ez? Ba, burumakur eta pentsako regoteko momentua, baina entrenamentuak oso onak izan dira. Taldea prest dago, ia guztiak ditugu prest, ba bueno, betiko lesionatuak azkenengo lesionatuak kenduta eta gogoz gaude. Bueno, ba hori da, eguerdiko 12etan izanen da igande honetan Real Unionetan Numanciaren arteko neurketa. Beraz, bueno, ikusiko dugu zenbat jende gerturatzen den, zalen babesa beharko du taldeak. Eta, bueno, ba, hemendik ere animatu jendea, ez, taldea animatzera. Bai. Momentu zailetan, ez, baina, bueno, ba, horrela da, eta oztopoak, ez dukai bat duzu bezala, oztopo guztiak gainditu beharko dituzte oraingoan ere. Bertzalde, Real Unionen bertze albiste bat dugu, pasaden asteartean, Marinok eta Real Unionek, hitzarmen berri bat sinatu zuten bi kluben artekoa, eta horren arabera, ba, hemendik aintzinera, Marinoren emakume talde guztiek Marino Real Union izena eramango dute eta horrela ba Real Unionek ere ez emakumeen futbolaren alde lan eginen du Marinorekin batera eta beraien helburu nagusia Irunen emakumeen futbola sustatzea izanen da eta bueno ba ekiditea nolabait bertako emakume futbolariak kanpora joatea ez eta bertan Irunen leku bat edukitzea ez bakarrik Irungo emakume futbolariak baizik eta eskualdekoak ere edo ingurukoak, ez? Bai. Marinoko Aitor Muñozek aipatzen zuen, ba iparraldetik, baztan aldetik edo bai. Bueno, ba emakume futbolariek ere aukera bortziri, izan dezaten. Ba, baztertu egin duzu ba, Bortziri. Berak ez zuen Bortziri aipatu, beraz badazpada ez dut aipatuko. Baina, bueno, beraiek ere pentsatze dut gonbidatuak egonen direla. Ba, pentsatze dut ere, bai, bueno. Ez que, aipatu behar da, bai. Marino bere garaian bai. Hartu egin zuela bere etxean gure txokoa taldea. Bai. Bai. Hortik, azia hortik dator. Bai. Ez que gure txokoa taldea talde handi bat izan zen esken artean. Hori da. Garai hartan. Mm-hmm. Eta garai hortan, ba, Marinok hartu egin zuen etxean. Bai, bai. Segin zen, eta arazoak. Bai, futbolari handiak atera ziren. Bai, bai, bai. Bai. Handik, bai, bai, txokatik. Gure txokatik. Bueno, Marinok hartu egin zuen, eta ba, Marinok ere jokalari handiak izan ditu. Bai, noske. Maria Zun Kinones. Hori da, bai, bai, bai. Adibidez, mm-hmm. Atletiko atezaina. Bai. Eta beste atzuk ere bai, Zendar Ramajo, eta beste jokalari batzuk ere bai. Bai. Eta hori, Marinok azken urte hauetan, ba, lan ugari egin du, eta lan desentean, eta kalitatezko lana. Bai. Bai, Arrobiarekin, bai Goi Baian, gero jeitxe egin ziren, baina, bueno, beti kirola sustatu egin du, nesken taldea, sustatu egin ditu, gero garatu ainitzere bai, eta bere babesa, bai. Handiete. Bai. Eta hori, ba, gora ipatzeko da. Real Union ere bertan egon zen, bere saiakera egin zuen. Bai. Nik ez dakit garai hartan arazoa zituztelako edo ez beste kontutan egon ziren eta talde hori pixkat baztertuta egon zena. Mm-hmm. Baztertuta, ez dakit baztertuta izan zen edo arazoak azker iretsi egin zituen. Bai, bai. Arduraduna garai hartan edo bueno, hori desegintzan. Baina hori ere egutegian zegoen, hori lan hori eginda. Mhm. Eta azkenean ikuste dut, ba, itzarmen hori bere eragina izango duela. Bai. Nik uste dut horrela aipatu behar dela, eta albiste garrantzitsua dela eskualdentzat. Bai. Irunen nesken futbola aspaldidanik hor dago, mm-hmm. Dumboarekin batera, Marinorekin batera, beste taldeekin bai. Ere bai, Ondarribian aspaldidanez ere esan, mm-hmm. Bortziria beti gazterekin, gure bai. Txokoa desegintzen garai batetan, baino bastan ere bai, bai. Esan, alde gure txokoan, gure txokoan berrez. Aurten. Emakume kadete infantil mailako bueno. Talde bat sortu dute. Bueno, naute esan, eskualde guztian, eta gero, bai. Bortzirietan, eta Malderrekan, eta mm-hmm. Baztanen, bai. Ba hori sustatua dela, eta finkatua dela, eta, bueno, bai. Eta zer esan, oi hartzunen, eta orria, Turineko orria. Taldeak, eta bai. Alde horretatik, Real Unionek behar zuen bere izena mm-hmm. Hor, bai. Ipin eta bere egitura osatu, bueno, egina dago, orria. Laguntzakin ere bai, eta orduan, ba, nik uste dut, beste bide berri bat irekiko dela alde bai, horretatik. Bai. Nire ustez. Bai. Ba, hori da, aurkezpenean izan ginen, eta bertan Igor Emerin, Real Uniongo Administrazio Kontxaluko presidentarekin izatek itzegiteko aukera izan genuen. Baita, aipatu dugun bezala, ba, errealeko emakumeen taldeen arduradunarekin, Garbine Etxeberriarekin, izan ere, aipatu dugu, ba, zenbait instituzioen eta bertze kluben babesa ere jaso duela proiektu honek, hitzarmen honek, eta horietako bat, ba, erreala da. Batez ere, ba, aipatu dugun bezala, Garbine Etxeberriarena, erreal, emakumeen errealeko futbol estrukturako, ez, arduraduna dena, beraz, entzungo dugu, beraiek errandakoa. Egun garrantzitsu bat da Irunentzat, Irungo futbolarentzat eta guretzako ohore bat hemen egotea proiektu hor aurkezten. Lau urtetako hitzarmena eta honen bitartez, ba Marinoren nesken estruktura Marino Real Union izena izango du datozen lau denboralditarako. Gaur gertatu da hau edo gaur gertatzen da hau, egia da prozesua luzea izan dela, urte eterdiko prozesua. Barne ba, refleksioa, bilera asko inditugu gure artean eta gero Marinorekin ere, ba, ikusteko zentzen modik hobena aurrera teatzeko. Nahi genuen Iruni bai eskaini olako proiektu indartsu bat eta sendo bat eta uste dut hau dela bidea egitea. Zeraitik, ba, batez ere errekonozimendua eta errespetua izateagatik, Marinok egin duen lana azken urte hauetan ezin dugu aztu eta horri esker gaur sinatzen dugu akordio hau eta aurkezten dugu hitzarmen hau eta gure helburua da ba, ez lau urtetarako izatea, baizik eta askoz ere gehiago garako. Hemen egotea ba, handia da Realarentzat, emakumearentzat, futbolarentzat, kirolarientzat, bale? Kontesto paregabean gaude, hemen baiara hontan jokalari on asko atera dira, maila handikoak, lan handia eginda futbolean, baiaroanetan, naiz eta asko ez ikusi, baina emaitzak hortxe daude, eta bat hemen daukagu, aurrean daukagu jokalaria handi bat, ez da? Bera, Sandra Ramajo. Honekin zesan nahi dut, bueno, ba, Irunen ere lana handia egina dagoela, Marinok lan asko egin duela, eta babaseak edo oinarriak ondo jarrita daudela. Proiektu honen aurrean, Reala ere pozik, ba, honek indartu egingo duelako, emakumearen futbola, bi talde handi, bate, bueno, alde batetik emakumearen aldetik datorrena, bestea Muntillen aldetik, bi klub handi, eta elkarrekin bat egiteak, ba, bueno, proiektuak indarra hartzen du, ez da? Garrantzia handia du. Orduan Realetikan ere beti ondoan euki gaituzte, jarraitu ditugu beraien elkarrizketa guztiak, ados geunden, egin duten guztiarekin, eta guri bakarrik gelditzen zaigu, bueno, bakarrik ez, handia dela, ondoan egotea, bultzatzea, sinistea, eta beraiek egiten duten hori, bueno, bultzatzea. Ba, hori da. Hori da aurkezpenean aipatu zutena eta bueno, ba, hemendik aintzinera ikusiko dugu, ez? Hitzarmen honek ematen duena. Ja, fruituak emango ditu, bai, eh? Fruituak bai, emango ni ziur nago. Eske bai, dena garatzeko bai, oraindik eta sustatzeko ere bai, izan Reunion egondupean eta babesa orokorra Irungo udalak ere ba bere leku hartu egin du eta hori sustatu du. Orduan nik uste dut alderratatik denok garbi dugula ze norabidea hartu behar duen proiektu horrek bai, eta Marinorentzat ona izango da eta Realentzat ere bai, bai. Noski, Garbin Etxeberriak epe duen bezala Baiara hau eta eskualde hau ba, jokalari handiak eman ditu eta hortze koska bain, bueno, bai, erronka hori betetzeko moduan. Bai, hori da. Bertzalde eskubaloiera bueltatuko gara, izan ere gaur goizean eskubaloi txapelketaren 20. Edizioa aurkeztu dute Hondartza kiroldegian. Infantil mailako ohiko astesantoko eskubaloi txapelketa ospatuko da aurten ere eta bertan aurkezpenean izan dugu Jean-Pierre lankidea. Bai, hala da, datorren apirilaren 9an Arrobiko eskubaloiko festa izango dugu Hondartza kiroldegian, Oñarbilan, berriz ere 8 talde, neskamutil, infantil mailako lehen urteko gazteak, nor baino nor, ba 20. Edizio honetan, ez? Edizio borobila da, 22 urte dira Hondarribia kirol taldeak martxan jarri zuela txapelketa, pandemiagatik bi urte ezin gabe izan zen, baina 20. Urte honetan, ba bueno, ba balantzea egiteko atzera begiratu eta balantza egiteko orduare bada, ez? Eta batez ere eskertu, ba, bide lagun izan ditugun hainbat erakunde, federazio, talde, eta batez ere, ba, batez ere Hondarribiko udala betire horregon dela, eta esan bezala, 20 urte betetza, ez da, edozer nolako gauza, eta pozik egoteko moduko gauza bada. Bai, etorkizuneko gazteekin lan egin behar da, Arrobitikan hasita, eta referente bat izatea, ba, goi mailako taldeetara iristeko. Infantil lehenengo urteko infantilak parte hartzen dute torneo honetan. Udalaren aldetikan eskerrak eman Hondarribia kirol taldeari eta batez ere, bueno, atzian egon diren bi pertsonak, bai Eugenio Arretxe eta Patxi Alvarez, hasieratik daude. Ni azkeneko 8 urte hauetan kirol zinegotzi bezala beraiekin egon naiz harremanetan zuzena, beti modu honean, beti ondo eskatzen, beti pasion handiko pertsonak dira eta beti gogo asko jartzen eta eskertzekoa da, ez? 20 urte pasa dire, pandemia izan genuen eta etenaldi horrekin eta zuk esan duzun bezala 2500 jokalari, neskak eta mutilak. Beti formato berdina da, igande, bueno, azte santuko igande horretan, goizetik Hondartza kiroldegian, zorionez instalazioak laguntzen du, eta goizetik arratsalde bitarte sari banaketa egiten dugula, ba, hemen egoten dire elkarrekin, harremanak sortzen, bai Nafarroko selekzioa, Gipuzkoa, Bizkaikoa eta Txingudikoa. Eta orduan, ba, bueno, hor ere bai, ba, euskera, erderaz edo batzutan ere frantsesez, ba, hizkuntzaren aldetikan, eta nik uste dut euskerak lortzen duela ere bai denak elkartzea, eta ez da bakarrik kiroleko baloreak edo sustatzea edo kompetitibea hori bino batez ere elkarrekin egotea, aritzea eta hemendik pasatzea. Beti esango dute Hondarribian jolastu zutela eta batzuk iritsiko diren lekura bino zorionez posgarria da. 20 urte Hondarribian egiten dituzun gauzak askotan kultural edo kiroletan ere urte asko mantentzen ditugu eta hori, bueno, nik uste dut gure identitatean edo gure tradizioan dagola eta postu egiten dugunean ondoraren aldetikan ba saiatzen garela urtez urte bide hori jorratzen eta beharrezkoa da kasu honetan atxekaten laguntza bolondres moduan aritzen direna gatzean bi pertsona horiek aipatu ditu binatzean daude lehen Jurdanek ere bai zurekin hitz egin du eta hortan dago komunikazioan eta lan egiten eta beste pilo bat nik gogoan ditut hauek jolasten zutenean hostaldin frontoian Hondarribi hartan eta ni txikilla nintzen eta beti bueno izpilu bezala zeuden eta begira pos urtea pasadire bino jarraitzen dute eskubaloien munduan. Hori da, dudik gabe, eta gainera zorionez, bain dela, bueno, Bidasoako junta direktiba berriarekin, bain dela bi urte, lortu zen hemengo Hondarribia taldea izatea filiala, eta logikoa denez, Bidasoa talde handi bada, eta hemengo gazteek ere bai, pos, parte hartzen dute Hondarribiaren izenarekin, bino izpilua hor dute beti batzuk iritsiko diren ala ez, saiatzen bidea egiten, eta zorionez Hondarribiko eskubaloian talde asko dago eta burrukan zure esan duzun bezala. Ba, hor aipatu behar da, hain zuzen ere, beti bezala Txingudiko selekzioa hortxe bertan kokatua dela, eta gero Nafarroko selekzioa ere bai, Gipuzkoa eta Bizkaia. Aspaldidanik, antolatzaileek martxan jarri zutela, txapelketa hau, lehen bizi izan zen eukene arretxe, Arretxe Bidasoako agintari oia, jokalari oia, Hondarribiko sortzailea, Hondarribiko taldeko jokalari oia, denetatik egin du alde horretatik. Negora, batu behar da hori, jokalari oiaz aparte, eta beti sustatu du txapelketa hau. Azkeneko urte hauetan Jurdan Arretxeren laguntza izan du, eta ja otxura dugu, aste zainduan txapelketa hori ikustea Hondarribian, eta ikusleentzat ere zoragarria da, ikaragarria da, hainbeste gazte, gurasoak dena batean, eta eskubaloi maitagarri hau, geure artean izatea, eta gero bere eragina duela. Gorka Nieto bera parte hartu egin zuen, baina honeko Furundarena, eta argazki batzuk pasatuko ditu, web horrian, web aukera izan izango duzue, ikusteko argazki horiek, baina hori esan bere eragina duela eta bueno, aipatu duen bezala Jurdanek eta Karisa Silanesek aipatu du nola antolatzen den eta honen jatorrian arazoak izan zirela hasiera batean, eraman zen Hondarribira, normalean Irunen antolatu behar zen, baina Hondarribiak hor hartu egin zuen kontua, eta Harrobiko kontua ere Hondarribiarekin garai hartan beste mota batean antolatzen zen. Gaur bezala, gaur bezala, eta garai hartan ere bai, eta nahi dut aipatu. Harrobi hartan, eta talde hartan, Hondarribiko talde hartan, Julen Aginagalde genuen alde batetik, Arroyo, Iker Serrano, eta Zerzuberi, adibidez, jokalari batzuk. Ari naiz, eta gaur egun Gorka Nieto, Urruzola, Xabi Barreto, Asier Iribar, Tao gehin paran eta beste netekoek. Alde horretatik Harrobiko kontuak eta Hondarribian ikusi izan ditugula ere goi mailako neuruketak. Orduan askotan esaten da, Hondarribia beste kontuak ez. Hondarribia bultzada txipi batekin izan du eskubaloiaren presentzia eta gero bestalde batetik arrakaska, txapelketa honek arrakaska handia izan du eta izango du. Datorren igandean, apirilaren 9an Hondartza kiroldegian ospatuko da Txingudi selekzio alde batetik eta gero Txingudiekin batera Nafarroa, Bizkaia eta Gipuzkoa. Horria. Larun bat honetan apirilaren lehenean denontzat Irunek antolatuta OCR lasterketa edo oztopo lasterketa ospatuko da Irunen, hiriko erdigunean hain zuzen ere. Pasaden ortziralean aipatu genuen dagoeneko lasterketa ospatuko zela, eta bonon, ba, ja dena prest dago, bihar goizean hasiko da eta arratsaldera bitarte iraunen du, eta bonon, ba, zenbait aldaketa izanen dira aurten lasterketaren ibilbidean, baina bueno, ja dagoeneko izan emateak eginak daude, eta bertan izanen dira lasterkariak, bertan izanen duzue aukera, Irungo erdigunean lasterketa eta modalitatez berezi hau ikusteko, beraz, ba, animatu, eta, bueno, dena ongi joanen da seguru, eta bai. Astelenean, aipatuko dugu nola, bueno, zein izan den irabazlea, eta nola joan den lasterketa. Bihar lauetan, erratxaldeko lauetan, bai. Ez da? Bai, petuko nireati behorlegi erikin eronginan, bere saria ere nola jasu den, eta Sirlandar azken boladan, azkeneko urteetan bere lana bete dute eta garatu dute ere kirol hau, kirol berri bat, bai. Egitura bat, antolatu behar dute eta ferakuntza mailetan ere, ba, gauza horiek osatzeko, eta nik uste dut, hegoaldean, ez zen ere, ba, bideratu da dagoela. Bai. Irati Berrogi aipatzen zigun ere, ea Ipar Euskal Herrian osatzen den zeo zer, bai. Zer hegoalda eta Ipar Euskal Herriarekin batera, hor, txapilketa bat antolatzen aldela, challenge bat antolatzen aldela, eta nik uste dut alde horretatik, ba, leku zoragarria ditugula. Bai. Irunen aurten, kontutan hartu behar da, erdigunea egongo dela, baino baita ere Ibarrako kontua, kanpora ateratuko dela, eta nik uste dut alde horretatik, ba, oso froga interesgarria izango dela, bai goi mailako entzat, bai herritarrentzat ere bai, eta, bueno, nik uste dut denon interesak batu direla, eta nik uste dut froga ederra izango dela, laizterkari entzat, aindarra nahi dutena erakutsi ere bai, eta trebezia ere bai, eta abilidezia behar da, eta ez da erraza, kirol gorra da, eta, bueno, ikusteko ere ikusgarria da. Bai, hori da. Lurralai Squash Klubak ere atzotik bihar arte Euskadiko Squash txapelketa absolutua jasoko du Irungo hartalekun edo jasotzen ari da. 10 urte betetzen ari da kluba eta bueno, ba, ospakizunen barrenean Euskadiko Squash txapelketa hau jasotzea edo antolatzea egokitu zaio, beraz, bueno, ba, horren berri ere izanen dugu astelenean, momentu honetan ba, jokatzen ari dira atzo hasi eta bihar izanen da txapelketaren finala edo bukaera, eta bueno, ba, hau ere Irunen ospatuko da asteburu honetan, eta astelenean izanen dugu honen berri ere. Eta bukatzeko ortziralero bezala eskualdeko bertze taldeen itzorduak ere aipatuko ditugu. Asteko futbolean, alde batetik emakumeen orezko regional mailan, beti gazte kurola taldea bisitatuko du Zumarragan bihar arratsaldeko lauetan. Bertzalde marinok igandean jokatuko du etxean Turinen kontra arratsaldeko bortzetan. Gizonezkoen orezko regional mailan beti gazte Karetxabaleta bisitatuko du igandean ere arratsaldeko lauterdietan. Emakumeen gorengo mailan igoera fasean lehen multzoan Hondarribiak kanpoan jokatuko du zestoan hain zuzen ere bertako talderen kontra. Hauen arteko neurketa bihar ospatuko da eguerdeko 12:30. Bigarren multzoan berriz Dunboa Eguzkiak atxedena izanen du, kopako txapelketan azkenik, Dunboa Eguzki bek Aiztondo taldea jasoko du San Jose Obrero zelaian, igandean arratsaldeko 5:30. Gizonezkoen gorengo mailan Real Union Rockak Hernani bisitatuko du Zubipen igandean arratsaldeko 4:30 eta Hondarribiak berriz etxean jokatuko du Roteta taldearen kontra igandean ere baina arratsaldeko 5:30. Erregional mailan igoera fasean Beobiak Baskonia jasoko du etxean bihar arratsaldeko 3:30etan. Landetxak ere etxean jokatuko du oraingoan Trintxerperen kontra bihar arratsaldeko 8:30etan eta azkenik Marinok Lengokoak bisitatuko du igande honetan eguerdiko 12:00etan. Kopako txapelketan berriz Lehen Multzoan San Marzialek Intxurre bisitatuko du Elorrin bihar arratsaldeko 3:30etan, bigarren multzoan berriz Dumbo Eguzkik Asoleus jasoko du etxean bihar arratsaldeko 8:30etan eta hirugarren multzoan azkenik gure txokoak Aretxabaleta jasoko du Matzadan bihar arratsaldeko 6:00etan. Azkenik juvenilen Euskal Ligan Betigaztek Indautxu talderen kontra jokatuko du Mastegin bihar arratsaldeko 8:00etan. Eskubaloian berriz, Zilkapondarribia Casa de Mont taldea jasoko du Hondartzan igandean eguerdiko 12:00etan. Txingudi Eskubaloi taldean berriz, Txingudi Zubiederrek bihar jokatuko du asteburuko jardunaldea Ereintzaren kontra Artalekun, arratsaldeko 3:30etan eta Txingudi Goibarrek berriz Muntxarpe jasoko du Artalekun baita ere eta bihar, baina arratsaldeko 6:00etan. Azkenik National B mailako Estendaile taldeak Etek bisitatuko du bihar ere arratsaldeko 7:00etan. Saskibaloian Izetala Hondarribiak Zornotzan jasoko du Hondartzan bihar arratsaldeko 8:00ak laurden gutxietan eta Erroibidek berriz Zordiziaren kontra jokatuko du Artalekun bihar arratsaldeko 6:00etan. Errugbian, Zaisa Txingudiko gizonen talde nagusia Amurrion arituko da Nerbioi taldearen kontra playoffa jokatzeko sailkapena lortzeko helburuarekin. Partidu garrantzitsua izanen da hau beraz taldearentzat eta bihar jokatuko da arratsaldeko 3:30etan. Federal bi mailako Estendaile taldeak Rion Morzen bisitatuko du igandean arratsaldeko 3:30etan. Waterpoloan Urgara taldeko gizonezko seniorrak etxean arituko dira Portugalete taldearen kontra eta neurketa bihar ospatuko da arratsaldeko 8:00etan. Azkenik, arraunean Santiagotarrak taldeko aulki mugikorreko sailak Gipuzkoako ligako 3. estropada jokatuko du bihar. Orion ospatuko da jardunaldi hau eguerdiko 12:30etatik aintzinera. Santiagotarrakeko kirolariekin batera Hondarribi, San Juan, Arraun Lagunak, Urkirolak eta Orio. Arituko dira, guztira 400 arraunlariren parte hartzea espero duten, 150 ontzitan banatuta. Irundarrek, 70 kirolari ureratuko dituzte. Eta arraun munduan aipatu behar da, bihar San Pedron ere itzordua izango dugula, baina... Bai. Traineruak izango ditu, ez zuzen ere, adibidez, adibidez jarriko dugu, Siega eta Malagoetan ateratuko dira bermeotarrak, baina aurreteko Hondarribiarrak eta Oriotarrak, Donostiarrak eta besten ateko guztiak, udaberriko itzordu hori bete bere garrantzia izaten bai, du, bai. Jakiteko, nola gauden une honetan, beti hausnartzen, beti begiratzen udararen kontua, bueno, badakizu aurten ere ba, Galizian hasiko dela TKE Ligako txapelketa, eta bueno, bihar itzordua San Pedroan izango da. Eta gero beste alde batetik ere, ba, bi albiste hona ditugu, bai. Amaia Zendoia Bidasoa goita betekoak, bai. Atzo Espainiako txapelun ordea izan zela, hori aipatu behar da ere, eta 50 metroko denbora aipatu behar dugu, 86-81 denborarekin amaitu zuela. Eta gero beste alde batetik ere, Iker Soto, bere lana aski txukun bete egin zuela eta kontutan hartu behar da ba, marka ona bete zuela 2005-ekoa da Iker Soto bai. Bidasoa 21-ekoa eta domina eskuratu egin zuela zilarrezko domina 25 segundo eta txapeldun ordea ere bai, bai. Orduan arrakaska bai Zendoiaren zat, Donostiarra da, Zendoia, bai. Baina Irundarra Iker Soto, atzo Mallorcan, han bertan ospatzen ari dira Espainiako txapelketak. Hori da. Eta bukatzeko Euskal Futbol taldeen nagusien berri ere emanen dugu. Emakumeen lehen mailan Errealak eta Athleticek elkarren kontrako derbia jokatuko dute Zubietan igande honetan eguerdiko 12:00etan. Partidu polita beraz, asteburu honetakoa, bi taldeen zalentzat baita euskaldun guztiontzat ere. Azkenik Osasunak Lehen Federazio mailan taxoaren jaso beharko du Juan Grande taldea igandean ere eta ordu berean eguerdiko 12:00etan. Gizonezkoen lehen mailan berriz, atxedenaldiaren ondotik ligari berrekingo diote, Errealak lehen jardunaldi honetan Villarreal bisitatuko du, igandean arratsaldeko 6:30etan, Atletikek berriz Getafe jasoko du etxean bihar, arratsaldeko lauak eta laurdenean, eta Osasunak azkenik gaur jokatuko du asteburuko jardunaldea Mallorcaren kontra eta euren etxean, gaueko 9:00. Ba, Jean-Pierre, gaurko saioaren bukerara iritsi gara. Osondo. Bai. Bueno, agurtzeko unea iritsi zaigu, beraz, no. Eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik. Zerregatik, asteburu... Bai, baditugu, itzordu nahiko eta... Ugari, bai, bakatari gongo gara. Ba, hori da. Eta nola ez, ba, zuri ere eskerrak entzule, beti bezala Antxeta Irratiko ginen atzean izateagatik. Ongi pasatu asteburua, oroitu, gaur aipatu ditugun itzordu guztiak, eta, bueno, ba, astelen arte. Intorno alla stanza mentre si danza, danza e gira tutta la stanza mentre si danza, danza e gira tutto intorno alla stanza mentre si danza, danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tu le che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno alla stanza. Balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E gira tutto intorno alla stanza.